Aflofarm. Aceamax D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 grudnia, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Ustawy obniżające akcyzę na paliwo i prąd uchwalone przez Sejm. Prawie połowa najmłodszych dzieci w Polsce ma próchnicę, alarmują dentyści. Ten mecz zdecyduje o wszystkim. Legia Warszawa walczy o awans w Lidze Europy. Tarcza antyinflacyjna uchwalona przez Sejm. Nowe przepisy m.in. obniżają akcyzę na paliwo od 20 grudnia do minimum wymaganego przez Unię. Ponadto zakładają pokrycie części kosztów energii i rosnących cen żywności dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, mówi poseł PiS Robert Telus. To jest akcja na to, żeby ta inflacja szalejąca, która w tym momencie jest, bo nie możemy tego ukrywać, bo ona jest, żeby ona przynajmniej ją na tą chwilę zatrzymać. I jesteśmy od tego jest rząd, że w takich momentach trzeba reagować i tym, którzy no najbardziej nie będzie ich stać na zapłacenie za energię, żeby im dopłacić, żeby im pomóc. Tak działa rząd. Ustawa wprowadza tak zwany dodatek osłonowy. Będzie przysługiwał gospodarstwom, które mają miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub 1500 w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Dodatek wyniesie od 400 do 1150 zł. W wywiadzie dla dziennika La Repubblica premier Mateusz Morawiecki przestrzega, że Władimir Putin chce podzielić Europę, by odbudować imperialną potęgę Rosji. Szef polskiego rządu, który odwiedził dziś Rzym, mówił, że kwestie geopolityczne na wschodniej flance NATO będą głównym tematem najbliższego szczytu Rady Europy. Ze względu na to, co dzieje się na Białorusi, ale także presję na Mołdawię i presję na Ukrainę. Nam zależy na stabilnym, dobrym rozwoju naszych sąsiadów i to jedna z podstawowych przyczyn, dla których na pewno agenda Rady Europejskiej będzie zdominowana przez agresywną politykę Rosji. Ja postaram się o to, aby ten temat nie tylko był głównym, dominującym tematem Rady Europejskiej, ale także, żeby nasze przeciwdziałania były konkretne. Jak dodał premier, na Radzie Europejskiej pojawi się też temat dotyczący manipulacji cenowych Gazpromu. Podkreślił, że Polska domaga się od Komisji Europejskiej działań, które zastopują manipulacje cenami gazu ze strony Moskwy. Jest źle, żeby nie powiedzieć tragicznie. Niemal połowa dwuletnich dzieci w Polsce ma próchnicę zębów i z wiekiem niestety jest tylko gorzej. Dentyści apelują do rodziców, by nie odkładać wizyt w gabinetach, bo to może źle się skończyć dla dziecka, nawet zaawansowanym leczeniem pod narkozą. Tak było w przypadku pani Justyny i jej 4-letniego syna, któremu udało się uratować chore zęby. Inne dzieci nie miały tyle szczęścia. Były tam dzieci, które miały po 13-14 zębów naraz wyrywanych, też pod narkozą, więc taka była rozpacz u tych rodziców. Zęby mleczne wymagają takiej samej dbałości jak zęby stałe. Profesor Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Jeżeli dojdzie do takich infekcji okołozębowych, to przecież to są bakterie patogenne, które dostają się do dróg oddechowych, dostają się do przewodu pokarmowego, wysiewają się do krwi. Proszę pomyśleć, jak to jest niebezpieczne dla dzieci. Szeroko tak, żebym włożyła szczoteczkę. Szeroko. Czy między rodzicami w takich rozmowach o dzieciach mówi się w ogóle coś na temat leczenia zębów, czy nie? Nie, nie rozmawia się o zębach. Właśnie o to chodzi, że się nie rozmawia o zębach. Faktycznie w okresie pandemii widzimy znaczny spadek profilaktycznych wizyt stomatologicznych. Justyna Mieszalska, szefowa Centrum Medycznego WUM. W związku z tym gorący apel nie tylko do rodziców, ale też do dyrektorów szkół, aby szukali placówek we wszystkich miastach, w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby korzystać z tych świadczeń profilaktycznych. Dziecku mniej więcej raz w roku przysługuje wizyta u dentysty na NFZ. Przy Łazienkowskiej w Warszawie mecz fazy grupowej Ligi Europy Legia kontra Spartak Moskwa. Dla legionistów wynik spotkania to być albo nie być. Wygrana z rosyjskim klubem zapewni im wiosenne występy w Lidze Europy. Porażka zaś definitywnie zakończy ich przygodę z europejskimi pucharami. Spotkanie obserwuje Adam Malecki. Adamie, to który scenariusz z tych, które nakreśliłam, jest na tę chwilę bliższy? No, jak na razie wygląda na to, że Legia jest daleko od europejskich pucharów na wiosnę. Jak na razie jest bezzębna i w ataku nie jest w stanie sobie stworzyć poważniejszych sytuacji. A przegrywa od 16 minuty spotkania, niefrasobliwość w obronie, błąd młodego Majka Nawrockiego i Artur Boruc nie miał większych szans przy strzale Bakajewa. Legia starała się odpowiedzieć sporadycznymi atakami, ale brakuje dział w ataku. Osamotnione Mreli to za mało. Legioniści nie stwarzają sobie sytuacji pod bramką Spartaka. Może przy stałych fragmentach gry będzie nadzieja. Na razie Legia wydaje się jednak pozbawiona atutów, umiejętności, a i wiary jakby coraz mniej z każdą minutą, bo to już 59. minuta spotkania. A Spartak?

Jak to nie jasno? To ja wyjaśniam w takim razie. To był język chorwacki. Jak jeszcze ktoś po tylu latach słuchania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola nie wie, to wyjaśniam, bo przecież społeczeństwo wykształciło mnie tak udatnie i absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego, więc no, lingwistycznie muszę nieść ten, jak to było, kaganiec. Kaganiec oświaty w społeczeństwo za sprawą strefy rock'n'rolla wolnej od Angola w programie trzecim Polskiego Radia. Wszystko to można dowodnie zobaczyć na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, no bo spijać z ust prowadzącego te wszystkie tytuły i nazwy po chorwacku. Ej, to trochę za trudne. polskieradio.pl /3 wolna strefa i tam na bieżąco wszystko wypisuję. Już sprawdzam. Jak nie ma, to zaraz będzie. Tylko trzeba odświeżyć. A, jeszcze nie ma. Ale zaraz będzie. Zespół Diskurs z płyty Uprotivną, czyli w przeciwnym razie. A przejeżdżałem kiedyś przez Rijekę. To takie miasto w Chorwacji. No i miałem zwiedzać. Bo piękne miasto nad Zatoką Rijecką. Piękne widoki, historia i tak dalej. No ale trafił się sklep płytowy po drodze, no i zwiedzanie się skończyło, bo ruiny i skorupy w każdym kraju są takie same, a płyty przecież inne. No i płytka została ze mną do tej pory. Można to też ze strumienia sobie zaczerpnąć, ale u mnie, nie śmiejcie się, w takiej postaci namacalnej jest. O, nawet cenę sobie zachowałem dla wspomnień. 89 kun. Nie wiem, może przepłaciłem. A to przecież, to już płaci historia, bo za chwilę Chorwacja wprowadzi euro i kun nie będzie. Ech, doktorze Wilczurze, dosyć tego marudzenia, przecież to jest audycja muzyczna. Trzeba grać, a nie gadać. Ale oczywiście kontakt z audycją najważniejszy, czyli strefa małpa polskieradio.pl. I już Marianna donosi, już nasłuchuje skandynawskich dźwięków. Wyczekuję, ale zaraz drapię się po swojej starej łepetynie. Przecież dzisiaj nie anonsowałem żadnej Skandynawii. Aha, ostre Finki, niegrzeczne dziewczynki, ale zaraz, przecież Finlandia to nie Skandynawia, przynajmniej językowo, no i też trochę kulturowo. Kiedyś już prowadziliśmy ten dyskurs, czy Finlandia to Skandynawia, czy nie bardzo. No ale w każdym razie mamy debiut i premierę tego zespołu, tego duetu jeszcze nie było. No, można nazwę Maustetytet przetłumaczyć rzeczywiście jako ostre dziewczynki, ale może o tym jeszcze lingwistycznie będzie mowa. Z Finlandii, czyli nie wiem, czy ze Skandynawii, Maustetytet. Juodessain, kun Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Streffa miukumauku polskiradio.pl. Olen matkalla, vaan en muista missä. On niin lahjakkaasti taas eksyksissä. Jo kentältä hyppäsin väärään junaan. No eihän kaikkia oo luotu onnistumaan. Vihreä apteekin mainos risti välkkyy tunnelmaa joka puolella. Pihoilla paikalliset nistit tyhjentävät yskän lääkkeensä puolella. Museon seiniltä huokaus kaikuu, barissa hullut huutavat, sireenit raikuu. Kodittomat keittävät soppaa ja kerjäävät joka puolella. Turistit kulkevat jonossa perässä oppaan ja maksavat juomistaan huolella. Säitä verta, ne on valoja seuraten, löydän sinne, miss on lomaa tunnelmaa turistille. Ojej, ile tu jest wątków lingwistycznych do wyjaśnienia. Nie dam rady, ale chyba jeszcze będziemy grać z tej płyty, więc może co nieco wyjaśnię, bo przecież społeczeństwo absolutnie za darmo i tak udatnie wykształciło mnie na lingwistę stosowanego, więc tłumaczę. Właśnie, tam kilkakrotnie pojawiło się słowo matka. W tym ostatnim utworze motko. To po fińsku nie jest matka, bo właśnie, no, to nie było o tym, że matka marudzi, matka to, matka tamto i w ogóle brak szacunku dla rodzicielki. Matka po fińsku to podróż i podmiot liryczny w biurze podróży. Właśnie różne swoje oczekiwania względem obcych krajów próbował wyłuszczyć i może podróż do tego kraju, może podróż do innego kraju, ale podmiot liryczny na końcu stwierdza, że halpaja kalja ja receptiva paita sarki la kaheita. Co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tanie piwo i leki przeciwbólowe bez recepty. No, wszędzie tak żyją i gdziekolwiek podmiot liryczny pojedzie, to właśnie to się dzieje. Swoją drogą, bardzo cenna fraza po fińsku, gdyby ktoś trafił do Finlandii, a Finowie nie chcieliby rozmawiać po angielsku, to może się poczuć trochę bardziej komfortowo, znając dwa słowa halpa kalia, czyli tanie piwo. No i jeszcze kitos. Dodaję halpa, kalja, kitos. No i jakoś pobyt w Finlandii daje się znieść. Zespół Mauste Tytot, czyli ostre dziewczyny, jak było słychać raczej z nazwy i z tekstów, a nie z szaty muzycznej. Mauste to jest przyprawa po fińsku, więc no jak to woli sobie tłumaczyć tę nazwę, czy doprawione dziewczyny, czy pieprzne dziewczyny, czy ostre dziewczyny, ja wolę nie. Strefa Małpa polskieradio.pl i ściskamy oczywiście łapę naszego kronikarza strefowego drugiego, który nam tu podesłał tę płytę. Tytułu dzisiaj nie będę czytał. Nie ma czasu, króca. Bomba może za 2, 3, 4 tygodnie. Siwy w swoim listelu donosi. Podrzucam zespół Mauste Tytot. Tłumaczenie tytułów albumów pozostawiam Wilczurowi. No i bardzo słusznie. Jeszcze mamy wiadomość dosyć niespodziewaną o sklepie płytowym w Rijece. No właśnie, ależ ten temat frapuje naszych słuchaczy. Radek ze Szczecina. Pamiętam ten sklep w Rijece. Był blisko dworca autobusowego. Też spędziłem w nim sporo czasu, kosztem zwiedzania. Ale w końcu jednak dotarłem na słynne schody. Schody w tym mieście. No proszę bardzo, jak to się zazębiają doświadczenia ludzkie. A my dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem słodycz. O, przed chwilą anielskie, fińskie głosy. Żylety i parytety, bo parytety takie proste będą, że chłopiec, dziewczynka, chłopiec, dziewczynka. Tylko może nie na przemian, bo teraz znowu dziewczynka. Dziewczynka z Rosji. Ale nie po rosyjsku, bo to będzie z Tatarstanu. No to już wiadomo, że po tatarsku ok, biury. Ak, biure z Tatarstanu i chyba zmęczyliśmy, zmordowaliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu ten album Ak, biure, który zwie się Beznets Iu, czyli nasza ojczyzna. No, tutaj robią za patriotów, bo nazwali się Biały Wilk. O ojczyźnie śpiewają. Biały Wilk to tak jakby polski zespół nazwał się Sierotka, Marysia i Siedmiu Krasnoludków. Biały Wilk to taka bajka dla tatarskich dzieci, ale tak sobie myślę, że oni tam wyśpiewują te folklorystyczne piosenki po tatarsku, ale pewnie jak idą po bułki do sklepu, to mówią po rosyjsku. Przyznam się, że nie wiem, czy tak naprawdę ktoś mówi po tatarsku. Może ktoś był w Kazaniu i jest w stanie donieść, czy tam dużo się po tatarsku mówi. Bo na przykład u Tatarów, naszych polskich na Podlasiu, to od 400 lat po tatarsku się nie mówi. Nawet specjalnie tatarskich nazwisk nie ma. Bo jak Tatar brał pannę Polkę, no to musiał jej nazwisko też przyjąć. Nie było lekko. W każdym razie, Ak Biure już mam nadzieję występuje na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, bo nie trzeba spijać z ust prowadzącego, szczególnie jeśli grażdanką to wszystko pisane. No właśnie, podejrzewam, że tatarski od początku nie był grażdanką pisany, no tylko że otóż to. Patryk, nasz arcymistrz twarzoksiągu, donosi w tej sprawie. Połączenie jojków i ciężkich rytmów zawsze wdechę, zwłaszcza kiedy śnieg za oknem. I taka muzyka świetnie się sprawdza. A poza tym, donosi Patryk, na kanałach internetowych strefy, na twarzoksiągu i Discordzie trwa zażarta dyskusja na temat tego, czy przypadkiem Basia na zdjęciu w gablocie przodowników strefy, tak mamy taką instytucję, jakoś w bólach się ostatnio zrodziła, czy Basia ma, nie ma jednak na sobie malinowych materiałów, tak napisał Patryk. I czy w takim razie nie powinno być garści poezji od doktora Wilczura? Ech, no, no facet pisał nie malinowych materiałów, tylko muślinowych. No, chyba trudno nazwać to, w co odziana jest Basia, muślinami. No a doktor Wilczur jako poeta musi mieć jakąś muzę, która by tutaj zwiewnie się prezentowała. strefa@polskieradio.pl to jest świetny kontakt. Z audycją jeszcze przez niespełna 25 minut, a może nawet krócej. Można pisać po dwa razy, bo mogę przeoczyć jakieś ważkie listele. No dobrze, jaki mamy dzisiaj leitmotiv? Słodycz, żylety i parytety. O, żylety i parytety to były, bo dziewczynka i dawała do pieca. No to teraz słodycz. Słodycz skąd będzie? Z Niemiec będzie. Delikatni, subtelni, finezyjni Niemcy. Takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Oka Kid. Noch in dir drin, bin gerade eben erst gekommen. Doch lass kein Wort auf dich kommen, an welchen Ort ich auch komm. Ich wiederhole mich, egal, du schreibst für mich die besten Songs. Bei dir tauch ich ab, du spritzt mir Wasser ins Gesicht. Ich werde wieder angespült, als ob's nichts anderes gibt.

Was ist los, Junge? Zeig mal einen Satz reicht auch. Und du weißt das, hier ist nicht deine Welt, ein Satz reicht aus. Was ist los, Junge? Zeig mal einen Satz reicht auch. Und du weißt das, hier ist nicht deine Welt, ein Satz reicht aus. Was ist los, Junge? Zeig mal einen Satz. Was ist los, Junge? Was ist los, Junge? Zeig mal einen Satz. Ein Satz reicht aus. Ein Satz reicht aus. Ein Satz reicht aus. Ein Satz reicht aus. Ein Satz reicht aus. Słodycz, czyli jeden człon leitmotivu. Słodycz, żylety i parytety w wykonaniu niemieckiego zespołu. Kto by się spodziewał takiej finezji, subtelności z Niemiec? Takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To wszystko od zespołu Oka Kid, wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Nie trzeba spijać z ust prowadzącego, szczególnie po niemiecku można sobie zajrzeć, a potem łowić tę muzyczną rybę w sieci. Nie wiem, czy ktoś się wsłuchiwał w teksty tych utworów. Pewnie nie. No ale ja będę wyjaśniał niestety, bo muszę spłacać dług lingwistyczny. Otóż w pierwszym utworze podmiot liryczny dosyć często powtarzał słowo Meer, czyli morze. Stadt ohne Meer, czyli miasto bez morza. Co ciekawe, Niemcy nie mogą się do końca dogadać, czy morze to po niemiecku Meer, czy morze to po niemiecku See. Przy okazji też jezioro jest See po niemiecku, więc no, pomimo tej całej precyzji niemieckiej, jednak no, chyba niektórzy mają kłopoty z dogadaniem się tam. Ale to dla języków jest bardzo częsta rzecz. Po polsku dzieci pogryzły psy. Też do końca nie wiadomo, kto kogo pogryzł i też można mieć wątpliwości, jak my się tutaj wszyscy razem dogadujemy. Strefa strefa@polskieradio.pl. Można jeszcze przez, no, czysto teoretycznie 16 minut, ale nie wiem, jak to naprawdę będzie. W sprawie niemieckiej finezji napisał Stefan z Mielca. Finezja Niemców mnie powaliła. Jestem powalony. No, nie jest to jednostkowy przypadek Stefana. Podejrzewam, że większość słuchaczy strefy jest powalona, szczególnie kiedy słuchała o 3 w nocy. Ile to było? 1505 dni, 4 lata, 1 miesiąc i 14 dni słuchania strefy między 2 a 4. Ale w nocy! No to musiało to powalić niektórych na łopatki. Już o prowadzącym nie wspomnę. strefa@polskieradio.pl. Ach, tyle tego. Po 2-3 razy można pisać. Doktor Wilczur może omijać jakieś ważkie listele. Wojtek z Brukseli. Ale fajny ten konterfekt z Basią zawisł w gablocie przodowników strefy. No każdy może sobie zobaczyć. Chyba poczułem miętę do wzmiankowanej Basi. Ale gdzie tam? Ona zapatrzona w doktorka. W doktorka tak, ale nie we mnie. Oczywiście Basia kiedyś mi zdradziła, że jej ideałem jest nefrolog, czyli doktorek. Nefrolog, rocznik 74. Jeżeli jakiś nefrolog, rocznik 74 nas słucha, chętnie udostępnię kontakt do Basi. Ja na szczęście nie jestem nefrologiem, ani nie jestem rocznikiem 74. Co taki stary bym był? strefa@polskieradio.pl. No dobrze. Niemcy troszkę tak, powiedziałbym, smętnie zaśpiewali, więc może dla odmiany ponieważ no, w Niemczech tak rzeczywiście no, ciężko się żyje i tak śpiewają smętnie, a na Ukrainie no tak świetnie się żyje, że wesoło, wesoło śpiewają, ale nie po ukraińsku, bo mieliśmy już zespół z Tatarstanu, czyli z Rosji, śpiewający po tatarsku, czyli nie po rosyjsku, no to teraz będą Ukraińcy po rosyjsku, bo nie jest to najnowsza płyta, czyli z czasów, kiedy Ukraińcy nie mogli się zdecydować, czy wolą mówić po ukraińsku, czy po rosyjsku. Zespół zwie się Sobaki w kosmosie. Продавщи цвари красит красной помадой, губы подводит, глаза и ресницы. Весна, весна, сумасшедший дни, ночи весна, весна, весна, сумасшедший дни, ночи весна. Почки, почки распускаются цветочки. Цветочки. Девочки одевают мини-юбки и красивые платочки. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskieradio.pl. Ноги, я почти уже приду. Мои длинные ресницы, бедра, груди, все окей. И мне сразу захотелось, чтобы ты была моей. Чтобы ты была моей. Подарки, я носил тебе цветы, но не ценишь эти знаки, и меня не любишь ты, и проходишь мимо снова, я себя на том ловлю. О, ребята, как хреново, что я девушек люблю. Закроюсь в ванной, девки, девки, ё-моё, чё вам в жизни надо? Чё там всё? Куплю плейбой и закроюсь в ванной, девки, девки, ё-моё. Sobaki w kosmosie, tak się nazywa ten zespół. Nie wiem, czy po rosyjsku bardziej to czytać, czy po ukraińsku. Kiedyś, no to jest stara płyta, większość utworów na tej płycie po rosyjsku, mimo że zespół z Ukrainy, a teraz no naprawdę zmieniło się językowo i nie tylko na Ukrainie. I nawet sama grupa Sobaki w kosmosie skumplowała się z literatem ukraińskojęzycznym i ukraińskim Sarhijem Żadanem i już teraz słowa po rosyjsku nie ma w ich utworach. No, no, czasy się zmieniają. Nawet obecny prezydent Ukrainy no, musiał się w końcu nauczyć po ukraińsku mówić. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Właściwie już nie na teraz podaję ten adres, ale może na za tydzień. A jeszcze tylko od Basi, bo muszę oczywiście się sam poprawić. Dementi. Basia donosi, że nefrolog tak, ale nie rocznik 74, tylko 72. A poza tym nie jem już litu, więc nefrolog mi niepotrzebny. Wystarczy zwykły doktor. Może jakiś psychiatra słucha. I mam nadzieję, że w tym samym co najmniej składzie, jeśli nie powiększonym, bo to przecież można zawiadomić znajomych na twarzoksiągu, Discordzie i co tam jeszcze, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola nadaje w dzień. No, jaki dzień. Wyglądam za okno. To jednak nie jest dzień. No dobrze, to żeby leitmotivowi stało się zadość, czyli słodycz, żylety i parytety. No właśnie, doktorze Wilczurze, gdzie te parytety? Już są, już nadciągają. W takim razie będą żylety i parytety z Japonii. To żegnamy się po japońsku i słyszymy się za tydzień o tej samej porze.